Theatre Zarum. Jedem das Seiende, allen das Nichts. Unser tägliches Dazwischen, wir gehen drunter und drüber, hier und da. About these things do not hurry to speak. Kiss a loved one, burn your brain. Remember a forgotten one, forget where you came from. Imagine your birth, remember what you love. La la la Mensch sein, am Leben sein, tot sein, alles Teil vom Sein. Lass sein Sein sein Sein sein. I am, what I am, Amia, Miami, in Miami, Amen. Un, deux, trois, lune. Birth, death. Les hommes disparus. Dessine-moi une vie, ici, maintenant. L'ignorance irresponsable. La maladie de notre temps, vous l'avez trouvée? C'est ici qu'il faut chercher. Ici, commencer. Composition surréaliste. En dessin, en riant. Continuer. Zen for ten. One, one, on, no, two, two, two, two, to, tho, the, three, three. Three, three, fee, four, fur, fur, fur, fire, five, five. Fine, fix, six, six, you, seven. Seven, even, ever, either, eight, eight, eight, night, nine, nine, mine, thine, then, ten, ten. Time and space. Time does not care about space. Space is scared to death because of time. Time can come whenever it wishes and change the life of space. Time has no life. Only through space it has continued to float. Space would like to stay for some time, but time is merciless and runs faster the more space wishes to rest. Space needs to adapt to time, but time is indifferent to spatial problems. Time is older than everything else and still always the youngest of all. The age of space is counted by time, and while time stays young, space grows old. Time is merciless, space is faithful. And if I just quit right now, when now is more now than now, now and now, you see? Mind you, don't think that my second of now is longer than yours. Depends on how you use them. For instance, now, maybe 2 seconds. Now, you know that my name is Sia, corresponds to an American organization which claims to be incredibly intelligent. I've been a little bit depressed reading this news about Sia, and this last piece is in Swedish, so I'm sorry. Sia släppte sina hemligheter. Sia försökte förgifta Castro. Sia och Västtyskland visste om Eichmann. Sia stoppade finska ubåtar. Sia hade en gummirobot, Charlie, i bruk. Sia smugglade ut general. Sia är bättre på att skilja mellan the good guys and the bad guys. Sia buggade Kinas presidents flygplan. Sia förde mannen genom halva världen. Sia sköt en Hellfire-missil mot den afghanska krigsherren Gulbuddin Ekmatyar. I'm sorry. You're not allowed to laugh. I have to laugh too. Det är bra småpotatis jämfört med Sias mörkaste ögonblick. Ingen har beskyllt Sia, men det finns spekulationer och idéer om vem som kan vara skyldig till katastrofen i New York. För 20 år sedan var det ingen som trodde att vi någonsin skulle se Sia. Nu håller Sias praxis på att utmynna i en rättsprocess. Försökte KGB att mörda påven? Var det Sia? Eller Khomeini? Sorry. Sia fick klartecken att döda. Sia ska mörda massor med oskyldiga amerikaner i en lastbil fullastad med sprängämnen. I'm sorry. I should be serious. Sias advokater anser också att eftersom det rör krig mot terrorismen är det tillåtet att döda. Med de nya SIA-restriktionerna skulle inte några sådana hänsyn behöva tas. Spår av mjältbrand hos SIA. SIA blev misstänksam. Well, this is SIA's fiasco. It's the first time I'm reading this. SIA är förvarnad. SIA är alarmerad. SIA letar efter en nål i höstack. SIA vill söka efter läcka. SIA forskar i antiken. SIA fordrar hjälp av ett halvdussin nyhetsagenturer. SIA saknar tillgång till agenter som behärskar arabiska. SIA har all osag att ta varningarna på allvar. SIAs fatala fel. SIA försummade att foga bitarna ihop till en bild. SIA kände Atta. SIA hade ett kontor bredvid de två World Trade Center-tornen. Men SIA överraskades helt av attackerna. Något otalt med SIA. SIAs förehavanden har på senaste tiden börjat oroa myndigheterna. Många vill ha besked av SIA. Finland pressar SIA. SIAs rykte är ju långt ifrån fläckfritt. SIA borde ha vetat bättre. SIA skötte sitt jobb undermåligt. SIA ansvarar för felaktigt tal. SIA var dåligt på att dela med sig av sin kunskap. SIA beskylls också för att ha utvecklats till en trög byråkrati efter det kalla krigets slut. SIA har inte kommenterat uppgiften. SIA var nära ett sammanbrott. Senaten kritiserar SIA, underkänt för SIA och K. SIA kallar mätarna för intressanta. SIA tyckte förstås inte att det var skojigt att bli beskyld. SIA gjorde ingenting med dessa informationer. SIA lyfte inte ens ett finger. SIA får bara sparken. SIA har återgått i sina gamla skumma vanor. Det är fullständigt tillåtet. SIA behöver inte följa samma regler som andra. Visst blir det fel ibland, men i grunden är SIA bra.